الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تتصوم النقطة الخامسة تصوم كذلك كوكونا وساء كتك وقتي تتصوم النقطة السادسة na hizi nukta mbili ni nukta muhimu. Nukta ya mwisho hii asadisa hutaja baadhi ya alama na vielelezo vinavyoelekeza na kuitangaza manhaju salafi, yani kutaka kujua masalafu wana mambo gani, basi angalia alama zao na nembo zao ambazo hutajwa katika nukta asadisa. أما النقطة الخامسة أنباء الشيخ حفظه الله أميت فضل اتباع السلف والسلفية أبورا نفضل زوال أنباء وفوة مسلف نواتش كمان دعوة السلفية. قال البخاري قال الشيخ البخاري حفظه الله تعالى النقطة الخامسة قرأ سورة النبيل النقطة الخامسة نقطة يتان كتو يتان فصل يتان فضل اتباع السلف والسلفية فضيلة زلزوب وكتكك وفوات مسلف ندعوة السلفية من التزم السلفية الحق yeyote yule ambaye atalazimiana na salafia ya kweli ay manhaj as-salafi akalazimiana na manhaji na mfumo wa wema waliotangulia mfumo wao kwa ujumla. Kwa nini? Kwa sababu manhaj ipo katika akida, manhaj ipo katika ibada, manhaj ipo katika muamala, manhaj ipo katika da'wa. Kwa manhaj aamu mina la aqida, sababu kwenye aqida kuna manhaj. Kwa hiyo akafuata mfumo mzima wa masalaf katika hayo, bihaqin wa sidqin, kwa haqi na kwa ukweli. Hakuwa ni mgereshaji anageresha au ni msanii anaonesha sanaa, bali akawa ameshikamana na amelazimiana na manhaju salaf bihaqqin wa sidqin. Anasema hafidhahullah, hasala alkhaira kulla, mtu huyo atazipata khairi zote kama alivyosema salaf, man mata ala al-islami wa sunna falahu bashirun bikulli khair wa hasala ajran aziman wafiran kabiran, na atapata ujira mkubwa, malipo mengi yaliyojaa. Liannahu lazima hadi ya rasulillah. Kwa nini malipo yote hayo makubwa? Liannahu, kwa sababu yeye mtu huyo lazima hadi ya rasulillah, amelazimiana na uongofu wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. ومن تلك الفضائل والمناقب نميونغوني موامبو هايو يني فضيلة نصفه هزو زلزوكو وانزوري المناقب وينغوانين ومنقبة لكوانزا كتك فضائل هزو أتكازو سيباتا يولي أمباية توفوات مسلف ناكا إشكلية دعوة السلفية لكوانزا أن الملتزم بها متبع للأمر الإلهي نكوانبا يولي أمباية أمل زميانا منهج هيو na da'wa hiyo akalazimiana nayo akawa yuko nayo anaishikilia ameikumbatia anaifuata anaisoma anaifanyia kazi huyo muttabi'un lil amri ilahi anahesabika ya kwamba amefuata amri za Mola kaitika wito wa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrika kwa amri za Allah subhanahu wa ta'ala na bila ya shaka wa hadha mimma yuhibbuhu Allah wa yardahu bila shaka hili ni katika yale anayoyapenda Allah na anayeridhia Allah akuone wewe katika pale alipotaka uwepo upo pale alipokutaka usiwepo hupo Allah analipenda hili. Ndio maana nimekuja katika hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira. Asemaje Allah Subhanahu wa Ta'ala wala hatuacha kuwa abdi yataqarrabu ilayya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Wala hatojikurubisha kwangu mja wangu kwa jambo ambalo lapendeza mno kwangu mimi kuliko lile ambalo nimemlazimisha iftaradtuhu nimelifaradhisha nimelilazimisha nimeliamrisha kwake hilo atakapolifanya mja wangu basi amejikomba na kujikurubisha kwangu kwa lile ambalo nalipenda mno wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba baada ya kufanya hilo ambalo nimemamrisha kwa amri ya lazima amra ijabi akaendelea mja wangu kujikurubisha kwangu kwa yale ambayo sijamlazimisha bin nawafil ametekeleza ya amri kisha akaja kuyafanya yale ambayo sio ya lazima anayafanya hayo baada ya kuyafanya ya faradh lengo mimi nimpende kwa hiyo mambo ya sunna yanamletea mja mahabbat Allah lakini kubwa zaidi ambalo lapendeza kwake yeye lionekane na Allah ni lile la faradhi alilomfaradhishia juu yake. Kwa hiyo wewe Allah amekutaka uwafuate masalaf. Katika fadhila za kuwafuata masalaf kwamba wewe unayewafuata masalaf ukalazimiana na njia hiyo na amri ya Allah fahamu kwamba umelifanya lile ambalo Allah analipenda na kuliridhia kwako. Yeye ndiye alikwambia kwamba wafuate hao wafuate masahaba وفوات الأنصار والمهاجرون وكوفوات الأنصار والمهاجرون لأن يقول بي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وكيميني مثل يمنيين وتقوى ومنغوكا وكاميني مثل يمنيا السلف الصحابة الأكارم رضي الله تعالى عنه ويفضل يقانز وتقويباتا ni kwamba wewe umelifanya lile ambalo Allah analipenda na analiridhia bila shaka akilipenda jambo amempenda aliyelifanya jambo hilo akiliridhia jambo amemridhia aliyelifanya jambo hilo una radhi za Allah, una mahabba ya Allah. Na ibra wanasema ahlul ilm, sio wewe umpende Allah, mazingatio je Allah anakupenda. Hili ndio kuu. Yaani sio kama wewe umpenda Allah, je yeye Allah anakupenda? Kwa hiyo ukifanya haya na yeye akawa anakupenda, basi wewe umechukua hadhi kubwa. Fadhila ya kwanza. Na bila shaka hilo litapelekea kuambiwa ni jambo la kiibada umelifanya. Idhil ibadatu, pale ilipokuwa ibada, maana yake ismun jami'un, ni jina ambalo limekusanya, likulli ma yuhibbuhu Allah, yale yote ayapendayo Allah, wayadhahu, na akawa anayaridhia, min alaqwali wal af'al, miongoni mwa maneno na matendo, adh-dhahira wal batina, yaliyo wazi na yaliyofichikana, yanaingia matendo, matendo ya nyoyo, yanaingia maneno yaliyo wazi na yaliyofichikamana, yote hayo ni ibada. Kwa hiyo wewe kuwafuata masalaf, bila shaka umefanya tendo la kiibada ambalo utalipwa juu yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bina'an alayhi, na kwa kujenga juu ya msingi wa maelezo haya, faman iltazama tilka al-awamiri allati marrat ma'ana fi wujubi ittiba'i salafi salih, basi yeyote yule ambaye atalazimiana na amri hizo ambazo zimeshatangulia pamoja nasi, tumezisoma huko nyuma, fi wujubi ittiba'i salafi salih, katika kuonesha uwajibu wa kuwafuata wema waliotangulia, fahuwa muttabi'un li amri Allah, yeye huyo anahesabika kwamba amefuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ittaba'a amra Allah, na yeyote atakayefuata amri za Allah, ahabbahu Allah, Allah atampenda, liannahu lazima shari'ata, kwa sababu yeye mtu huyo atakuwa amelazimiana na ile sharia yake. Ukilazimiana na sharia ya Allah, bila shaka Allah tabaraka wa ta'ala atakupenda. Hiyo ni fadhila ya kwanza, fi ittiba'i salafi wa salafiyya. Kwa maana hawatoipata fadhila hii wale ambao watalikiuka hili. Faida ya pili, anna almultazima biha muhassilun lilhidayati wassalamati min ad-dhalali waz-zayghi. Anna almultazima biha, kwamba yeyote yule ambaye atalazimiana na as-salafiyya, muhassilun lilhidaya, huyo atakuwa ameifanya hidaya ipatikane, amejipatikanishia, akaifanya ipatikane kwake hidaya, wassalama min ad-dhalali waz-zayg, amejipatikanishia kadhalika salama na amani kutokamana na upotevu, wa min ad-dhalal, kutokamana na upotevu, waz-zayg, na kwenda kombo, na kwenda kombo. Na bila shaka watu wote wanataka hidaya, bila shaka watu wote wanataka salama. Salama min madha? Min ad-dhalal, wassalama min az-zayg. Kwa hiyo haitapatikana amani wewe kuaminika juu ya upotevu, hutoweza kupata hidaya isipokuwa kupita njia hii, njia ya masalaf. Wa hadha amrun bayyinun aidha, na hili kadhalika ni jambo ambalo liko wazi. Dalla alayhi hadithu Jabirin, limelengeshwa hili na hadithi ya Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, inda Muslimi, kwa Imam Muslim, fi sahih, katika sahihi yake. Qawluhu, ni ile qawli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fi hajjati alwada', katika ile hija ya maagano, hija ya kuaga, katika aliyoyasema, taraktu fikum malan tadhillu in i'tasamtum bih kitab Allah, taraktu fikum, nimekuachieni. Anasema maneno haya katika huduri ya watu, katika hadhira yao, waliotoka Iraq, waliotoka Yemen, waliotoka Sham, ambao wengine ile ilikuwa ni siku yao ya mwisho. Alipokuwa akiyazungumza haya Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, bila shaka maneno ambayo kwamba mtu atakuwa anayatoa ukiwa kama ni wasia, una manzila kubwa. Kwa hiyo yale aliyoyataja ni nini? Kataja kitu gani Rasul? Taraktu fikum, nimekuachieni, ma lan tadhillu, yale ambayo kamwe hamtoweza kupotea, in'tasamtum bih, pale mkishikamana nayo, kitab Allah, nimekuachieni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwenye riwaya na mwenendo wangu, kwa kitabu Allah na mwenendo wake, haya ndiyo ambayo kwamba yanawapa watu isma, kinga na hifadha, kutokamana na kupotea na kwenda kumu. Akuli, ninasema, msemaji al-Sheikhul Bukhari hafidhahullah, wa madha fi kitabillah, tumeona kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam ametuachia kitabu cha Allah na akahakikisha kwamba tukishikamana nacho hatutoweza kupotea. Kuna nini kwenye hicho kitabu? Wa madha fi kitabillah, kwenye hicho kitabu cha Allah kuna nini? Anasema al-amru bittiba'i rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Katika kitabu kuna amri watu wamfuate mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wasalafi salih, kwenye kitabu ambacho Rasul alayhi salatu wassalam ametuachia kuna amri kuwafuata as-salafu salih. Na mtume akasema hamtopotea mkishikamana nacho kitabu hicho. Na katika yaliomo katika kitabu kumfuata Rasul alayhi salatu wassalam na kuwafuata as-salafu salih, kama marrat ma'na al-adillatu ala dhalik, kama ambavyo zimeshapita pamoja nasi dalili juu ya jambo hilo. Tulizisoma ayat usabiquna alawwaluna min almuhajirina walansar na nyinginezo. Wa min dhalika qawlullah, na miongoni mwa hayo ni kauli ya Allah tabaraka wa taala katika suratul ahzab, anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir وذكر الله كثيرا. كتك اليوم وكتك كتاب أمباتو أمتواتي أمتومي صلى الله عليه وسلم نانياك كنا آية يا الله تبارك وتعالى إن يسمى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حقيقة مبات نيني كبتيه يمتومي و الله مبات أسوة حسنة روازة إليكو أنجيما mfano mzuri wa kuiga, muigeni, na yeye ni mfano mzuri liman kana yarjullah, kwa yule ambaye anamtaraji Allah subhanahu wa ta'ala, ana matarajio kwamba iko siku yeye atakufa na iko siku yeye atafufuliwa na iko siku atasimamishwa mbele ya Mola wake. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, taangalia kulia kwake hato yaona ila aliyotambuliza katika mambo ya khiri, atatazama kushoto kwake hatoona isipokuwa yale aliyotambuliza katika matendo ya shari, kisha ataona moto uko mbele ya macho yake. Ima mema yaliyopo kuliani kwake yayazidi mabaya yaliyopo kushotoni kwake, aokoke na ule moto ambao uko mbele ya macho yake, au mabaya yaliyopo kushotoni kwake yayaghilibu na yazidi yale mazuri yaliyopo kuliani kwake, atumbukie katika moto. Kwa kila mmoja ana matarajio kwamba atakwenda kukutanishwa na Mola wake, hakuna baina yake na Mola wake mkalimani, yeye na Mola wake tu. Wanasema ulama hili ni katika uadilifu wa Allah tabaraka wa taala, hajamwekea mkalimani, sio ukasema hakunielewa, ametafsiri ndivyo sivyo, sija kusudia hivyo, wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yule ambaye ana matarajio haya ya kwamba atakutana na Mola wake na akamtarajia kheri, na akawa na matarajio ya kwamba iko siku ya mwisho, akawa na imani na aqida juu ya hilo, huyo ndiye ambaye kwamba atamfanya mtume wa Allah kuwa kwake ni ruwaza njema, mfano mwema wa kumwiga. Asiyekuwa na imani ya kumwamini Allah na siku ya mwisho, basi anafanya yale ambayo kwamba anajua hakutokuwa na hisabu, hakutokuwa na hisabu wala hakuna malipo. ndio maana na mantiki ya bali maana. Wa dhakara Allah kathira, na akamdhukuru Allah kwa wingi. Kwa hiyo katika kitabu ambacho ametuachia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ndani yake kuna hii aya, tumfanye mtume wa Allah ni ruwaza njema. Qala al-Imam Ibn Kathir, amesema Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Muhammad bin Kathir al-Basrawi al-Shafi'i, inda hadhihi al-aya rahimahullah, هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله. آية هي لقد كان لكم في رسول الله. هذه الآية آية هي أصل كبير نمسينجم كبسانا في التأسي برسول الله كتك كتكو أفواس نا أويجاجي kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Yani kama kuna aya ambazo zinakuonesha msingi wa kuiga hasa kumuiga rasul ni aya hii. Aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillah, katika kumfanya mtume wa Allah ni uswa alayhi salatu wassalam, fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, katika maneno yake, katika matendo yake, katika hali zake. ولهذا أمر الله سبحانه الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. نقاجي اليهيل ليمان الله تبارك وتعالى أكوى أمر شوات وانفانيم تومكوى نكي إيزو شيما عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره. إلى سيكو يفيت بأحزاب في صبره كتكصبر ليونيشا katika subira yake aliyoonyesha bwana mtume alayhi salatu wasalam. Wa musabaratihi, na musabara kuwahimiza watu au subra yake, na wa musabara na zaidi ya subra aliyoonyesha. Subiru wasabir, subirini wasabiru, wako walisema kwamba ongezeni jitihada katika kufanya subra. Wa murabatatihi kadhalika, na kufanya murabata kwake, murabata kulinda na kuchunga mipaka ya miji isije ikavamiwa na maadui. Haya waliyafanya katika vita vya Ahzab, wasije wakaingia kambi pinzani katika miji ya Waislamu wakafanya maafa. Wa mujahadatihi, na kule kupigana kwake. Wa intidhari alfaraji min rabbih, na kule kusubiri kwake faraja kutoka kwa Mola wake. Kwa hiyo wakatakiwa Waislamu wamuige mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya hii imeshuka katika siku za Ahzab, ambazo ni siku zilikuwa kali. Sasa anayetaka salama ya nafsi yake ashikamane na hii manhaj, ashikamane na yale bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ashikamane na kitabu. La tatu anna almultazima biha, ya kwamba yule ambaye atalazimiana na salafia maasumun, huyo amekingwa, amehifadhiwa. Wa aminun, yuko katika amani, ameamanika. Minal uquu'i fil ikhtilaf, kutokamana na yeye kutumbukia katika khilaf. Al madhmum, ambao imezungumzwa vibaya na sharia, kukhalif aya au kukhalif hadith, kaenda kinyume na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Sababu wewe unafuata da'wa sio kwa da'wa salafia. Kwa yule ambaye atashikamana na da'wa salafia amekingwa, yupo katika amani, ameamanika, yu amanini, kutokamana na ikhtilaf almadhmum wal furqati almadhmuma, na amekingwa kutokamana na mfarakano, mfarakano ambao umezungumzwa vibaya na sharia. Madhmuma, anataka awe mbali na alfurqa, basi alazimiani na da'watu salafia. Anataka akingwe kutokamana na khilaf, shikamani na da'watu salafia. Wala sija kusema mtu kwamba mbona huko kwa masalaf pia kuna khilaf. Sisi tuwaona kwenye msikiti mmoja huyu akitoka katika rukuu akiitadili amefunga mikono kifuani, yule mwingine kaachia, mbona khilafu zipo? Tuwaona kwenye tashahud hawa wanatikisa vidole, hawa hawatikisi vidole, mbona khilafu kwao zipo? Naam, tunasema kwamba ikhtilafu hizo zipo, zafaa, hazina gogoro, zinaitwa ikhtilafu al-afham. Ikhtilafu al-afham, watu wakatofautiana, wana wasuoni wetu katika kufahamu, lakini wametofautiana kwenye hadithi moja sahihi. Huyu kaelewa hivi, huyu kaelewa hivi, na hakulazimishwa huyu kwamba lazima achukue kwa ufahamu wa huyu, na huyu akimlazimisha huyu achukue kwa ufahamu wake, kaitia upumbavuni akili ya huyu. Ndio maana tunaona kwamba wanazuoni wa Hijaz wanasema yafaa, tunaona kwamba Sheikh Albani anaona kwamba halipo hilo jambo la kibidaa la kuweka mkono kifuani kutoka katika ruku. Kwa hiyo hiyo sio khilafu tunaizungumzia sisi hapa. Sisi tunazungumzia al-ikhtilafu al-madhmum, ni ikhtilafu ya mtu kwenda kinyume na aya, kwenda kinyume na hadithi, kaikataa aya, kaikataa hadithi, lakini huyo ana hadithi hiyo hiyo ndiyo iliyotegemewa na mwenzake. Tofauti ni uelewa na ufahamu. Msisali al-asri isipokuwa kaswalina al-asri bani Quraidha. Maneno mangapi yametoka? Neno moja kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam limewagawa watu sehemu mbili. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraidha. Asisali mmoja wenu la asiri ila wakaiswali kule kwa Mayahudi wa bani Quraidha. Wako walisema, jamani, la asiri jua hilo. Wakati umefika. Akasema, jamani, Mtume akasemaje? Bani Quraidha. Jamani, Mtume akakusudia tufanye haraka tu. Mtume akasema bani Quraidha. Wakaswali baadhi baadhi, wakaenda wakaiswali, giza limeingia bani Quraidha. Kaja Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wameswali pale wenzetu mwanzoni huko safarini, wengine tumeswali huko, nyote mmepatia. Ikhtilafu al-afham, hawa wameelewa kwa ufahamu wao, hawa wameelewa kwa ufahamu wao. Hadithi ni hii moja, asisali moja yote la asri ila bani Quraidha. Ikhtilafu al-afham sa'ikh, yafaa, haina gugumu. Angalia hoja ipi kwako ina nguvu kikubwa. Ondoa, wanasema ulama, Sheikh Fauzani hafidhahullah anasema ondoa nini, hawa ya nafsi yako, toa matamanio yako ikapembeni, alafu sikiliza hoja, alafu yenye nguvu ni ipi? Ni hii, fuata. Anna almultazima biha ma'sumun wa aminun min alwuqu'i fil ikhtilafi almadhmumi wal furqati almadhmuma. Kwa nini? Lianna nususa alwahayain, kwa sababu nususi za wahai mbili Qur'ani na Sunna. Ayuha alahibba, enyi vipenzi, ta'muru wa tahuthu ala alijtimaa, nususi za wahai wa Qur'an na Sunna zinaamrisha, wa tahuthu, zinasisitiza, ala alijtimaa, juu ya ijtimaa, moja, wal i'tilaf, na mshikamano, ala alhaqi, juu ya haqi, wa bil haqi, na kwa haqi, wa lil haqi, na kwa ajili ya haqi, ala alhaqi, juu ya haqi, wa bil haqi, kwa kutumia haqi, sio maneno ya watu, wa lil haqi, na kwa ajili ya haqi. Qala subhanahu wa ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Allah kwa pamoja, wala msifarikiane. Wa yaqulu jalla wa ala, na amesema Allah aliyetukuka, wa la takunu minal mushrikin, msiwe katika washirikina, minal ladhina farraqu dinahum, msiwe katika wale ambao wameimega dini yao au wamelimega jambo la dini yao. Huyu akachukua lake, yule akachukua lake, yule akawa na lake kundi, yule akawa na lake kundi, yule akawa na yake jamaa, huyu akawa na yake jamaa. Msifanye hivyo, msifanye hivyo. Yule akawa na njia yake, huyu akawa na yake njia. Msifanye hivyo. Aljamaa wahida la jamaat, wasiratu wahid la asharat. Kitabu cha Sheikh Rabi'a hafidhahullah. Jamaa ni moja, haziko jamaa nyingi. Njia ni moja, haziko makumi. Siratu wahid la asharat. Kwa hiyo msiwe katika wale ambao wamelimega jambo la dini yao wakawa makundi makundi. Wajaa fi hadithi al-Irbad, na imekuja katika hadithi al-Irbad ibn Sariya Abi Najih radhiyallahu anhu alladhi marra ma'ana, ambao imepita pamoja nasi, qawluhu, qawli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. فإنه حقيقة حال نشان جنس إليفيو من يعيش منكم ييوت ميونغوني مينو أي ما صحبا وانغو أتكي بيوا عمر مريف وكويشي فسيرا اختلافا كثيرا كو حقيقة أتكوجا ككمبانا نتفوت نينجي كبسا. نعم آية سليماليزا آية وكانوا شيعا kwangu meshia wakanushia maelezo kwenye wakanushia wakawa mapote pote makundi kundi, kullu hizbin bima ladaihim farihun, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay inma amruhum ila Allah. Wale walioimega dini yao wakawa makundi kundi, shia mapotepote, lasta minhum fi shay, wewe huhusiani nao Muhammad kwa chochote. Allah kamtakasa mtume wake juu ya wale wote walioleta makundi makundi katika Uislamu, kwamba wewe huhusiani na wao, wewe fil mashriq wa hum fil maghrib, dhiddani la yajtami'ani wa lan yatalaqaya, havikutani hivi usiku na mchana, wewe uko mbali nao, hawahusiki na wewe wala wewe huhusiki na wao, na jambo lao liko kwa Allah. Kwa nini? Kwa kukhalif amri zake yeye aseme, wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, au amrishe haya alafu wao wafanye tafrika. Jambo lao kwa hili ambalo wamelifanya katika safu za Waislam liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ حَكِكَ حَلِنَ شَانِ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَيَوْتِ مِيُنْغَنِ مُنُ أَتَكَ يَرُسُكِيوَ كُوِيشِ وَكِتَامُ وَكِرَيْفُ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا أَتَكُجَ كُوَنَ هُكُو تَفَوْتِ نِنْجِ تَفَوْتِ كَتْكَ عَقِيدَ تَفَوْتِ كَتْكَ عِبَادَ أَلِي أُلِزْوَ أَنَسِ بْنُ مَالِكَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كِيْبِ أَمْبَاچُو هُكِيُونِ سَاوَا كُتُسِسِ سَمَا illa annakum la tusawuna sufuf. Sijaona makubwa, lakini naona kwamba kwenye upangaji wenu wa safu hamuimarishi vyema upangaji wa safu. Sivyo tulivyokuwa tukipanga sisi zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani uharibifu wa upangaji safu kauona Anas zama hizo. Hakuna kitambo kirefu kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi angeswali na sisi katika misikiti yetu? Anas anasema kwamba alikuwa akiona mtu anaugandamiza mguu wake na mguu wa ndugu yake na bega lake kwa bega lake. Vipi akija msikiti wa Manyema, msikiti wa Mtoro, msikiti wa wapi? Yaani hakuna misikiti ambayo kidogo ina uangalau ila misikiti ya Ahlus Sunnah wal Jamaa as-Salafiyya. Wallahi al-Azim. Misikiti mingine yani baina ya mtu na mtu anapita mbuzi. Mbuzi. Sio mtoto wa mbuzi, mbuzi. Mshaona? Na wengine kwamba hapa ni vidole kwa vidole. Vidole kwa vidole, kidole cha mwisho kwa kidole cha mwisho. Kana kwamba wana ushahidi juu ya maneno yake haya ambayo kama wanayasema. Kidole cha mwisho kwa kidole cha mwisho wanakaa vi, kutengeneza vi katika upangaji wa safu. Kadhalika ikhtilafu wameziona maswahaba katika aqida. Sisi tumeona kwamba Abdullah bin Umar analetewa taarifa juu ya kupinda kwa watu katika nyanja za aqida huko Iraq. Wanasema hakuna kadar na wengineo. Kaanahum qalu lahu, kana kwamba wao walisema kumwambia Mtume alayhi salatu wassalam, kaifa al-isma ya Rasul Allah, kaifa al-ismatu ya Rasul Allah, kana kwamba wamemuuliza Mtume, sasa isma itapatikanaje kwenye mazingira hayo ikiwa kutakuja kutokea ikhtilafan kathira, kinga itapatikanaje ya Rasulullah? Wa kaifa an-naja, ufaulu na nusura, tutanusurika vipi sisi ya Rasulullah? Tufanye nini sasa wakati huo? Yani kana kwamba Rasul alayhi salatu wasalam katika hii hadith au kipande hiki amebainisha maradhi, na kwa kuwa yeye ndiye an-nasih al-amin alayhi salatu wasalam, anayenasihi umma, nasaha yataka baada ya kubainisha maradhi ayasifie tiba. Nasaha ya kweli yataka hivyo. Umetaja maradhi, usiwache hivyo hivyo kwamba kila mmoja abuni njia yake ya kujitibu. La, kuna njia ya kujitibu, njia ya samawi kutoka mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni yale maelezo yake alayhi salatu wassalam. Baada ya kubainisha haya maradhi, akawasifia tiba, akasema: fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Sababu hapa aliposema fasayara ikhtilafan kathira, hapa kuna haja ya bayan, kuna haja ya bayan, bainisha tiba. Wa ta'khiru al-bayan an waqti al-hajati la yajuz. Kwa hiyo akabainisha bwana mtume alayhi salatu wasallam. Fa'alaykum, hivyo basi ni juu yenu. Fa'alaykum, hivyo basi ni juu yenu, ni lazima juu yenu. Alaykum ambao ni ismu ya fi'li amr, ni lazima lazimianeni. Bi sunnati, kwa mwenendo wangu mimi. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. Na kwa kuwa mwenendo wake na mwenendo wa makhalifa wake ndio mwenendo mmoja, akasema tamassaku biha. Lau angelikuwa hawa wana sunna na rasuli ana sunna kilugha, akasema tamassaku bihima, tamassaku biha wa'addu alaiha, so wa'addu alaihima bin nawajid. Alhadith wasayaridu ba'du minha biidhnillah inda alkalam an simati wa maalimi hadhihi da'wati almubarak. Baadhi ya maelezo katika hii hadith yatakuja katika pale tunapozungumzia alama na vielelezo vya da'wa salafia almubarak, au baadhi ya hadith nyingine. Qala alimamu albaghawi ash-Shafi'i, amesema alimamu albaghawi rahimahullah fi sharhi sunna معلقا على حديث العرباض رضي الله عنه كتك شرح السنة الإمام البغوي أقيت لي تعليق في حديث العرباض بن سارية فيه إشارة إلى ظهور البدع والأهواء كتك هي حديث كنا إشارة يقام با زتكو يكو ذهيري بدع ثم كتابيري هذا كتك هي حديث ni jambo ambalo tayari limeshakadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana amru Allahi qadaran maqdura. Fihi isharatun, ndani yake kuna ishara, ila dhuhuri albid'i wal ahwa, ya kwamba yatadhihiri mambo ya bid'a na matamanio ya nafsi. Wallahu a'lam. Fa amara biluzumi sunnatihi, ndipo alipoamrisha watu walazimiane na sunna yake. Biluzumi, walazimiane kwa lazima na sunna zake. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na sunna za makhalifa waongofu. Wa tamassuki biha, na washikamane nayo. Na pia akasema biha, au kusema bihima al-Imam al-Baghawi, bi ablaghi wujuhi al-jidd, kwa jitihada ya hali ya juu. Wa mujanabati ma uhditha ala khilafiha, na wajiepushe na yale yatakayokuwa yamezuliwa. Ala khilafiha, hakusema ala khilafihima, ala khilafiha, katika yale yanayoikhalifu hiyo sunna, rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo katika fadhila zake hii manhaj na hii da'wa inamkinga mtu kutokamana na kuingia katika al-ikhtilafu al-madhmum, na kuingia katika furqa na mipasuko ambayo haimridhishi Allah subhanahu wa ta'ala.